Biz Yahudileri yeryüzünde birçok topluluklara ayırdık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir. İslam'ı kabul edenlerdir. Bundan aşağı olanlar da vardır. Belki dönerler diye onları iyilik ve kötülüklerle imtihan ettik.